صلی الله. سرور قسمونه د منافقانو ذکر کوي یو نوی آیت پوری کال مې پوری. یو قسم دای هجرت نکون کړي چې هجرت نکړي. دویم قسم عادی چې موحد دی واده کړي د جنگ باندې. دریم قسم چې عاجز د قتال نه چې جنگ نشي کولای. او څلورم هغه مرکوز په فتنه کې چې فتنه او شرک طرف ته دعوت ورکړل شي نور کې صوفیا ورنشکور چې پایږي. سرور قسم د منافقان هو ذکر کوي. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. دا آیت دا بار د منافقانو کې دی. صحابه و بار کې دا آیت نه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی وی دا آیت دا په بار د منافقانو کې دی. آیت نګوریا کسانو ته چې ویل شي او آیت بل کې لاسونه خپل قتال نه کفوا ایدیکم منع عن القتال د جنگ نه لاسونه بند کړي. دا والی بند کړي لعدم الاسباب ځکه اسباب د جنگ نه وو. اسباب د جنگ نشته جنگ نه بند شي. او حب و امرو بالعبادت او دیو ته امر د عبادت شو. عبادتونه څه شي واقیم الصلاة و آتو الزکاة پابندی کوي زمان زور کوي زکات بل حال لا جهاد م کوي بلکې اسباب کم نشته عبادت کوي. دیو نه موږ د قتال په کار دی. او فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله. بس هر کله چې فرض دی شو په دې باندې جنگ کول په مدینه کې. مدینه کې به قتال پر شو جنگ پر شو کافران سره اوس جنگي زکه څنګه ځاس بابرال ادیو تامر وشه چې اوس اوس ایت اوس دایته مقابله لپاره اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله. ناس په وډل دای نه یې در دخل ګنا په شان دی یې د الله باندې په قتال میتال نه کو دخل ګنا یې را کولا او اشد خشیه بلکې ډیر زیات یې را. دا الله نه منافق دومره نه لريږي څومره چې خلکو نه لريږي. او به د شکوه به تور سویل وقالو ربنا لما كتبت علينا القتال. او ویل دی ایر و دونگا ولی پرستو مومان جنگ کول. دا جنگ دی مومان ولی پرستو محلت بدرا کرے. ذکر حکم دی جنگ چه دا هم مستلزم دی موت درا. دا منافق عقیده دا. لولا اخرتنا الى اجل قريب ولي درست نکلو متيونيتي نزدي پوري تور تو آیا قل متاع الدنيا قليل. هو يور دا سامان لو سگه دنیا ډیر لګي. والاخره خير لمن اتقى. او اخرت دا ډیر بهتر دی پاره دا چا چیر کید الله. ولا تظلمون فتيلا وظلم بولك لشي پتا ځواني په مقدار دا داغ د کجورې داړو کې په مقدار دا وتار د کجورې داړو کې. اينما تكونو يدركم الموت. جهاد سره مرګ لازم نه دي چې خامخا شو. جهاد دې نو د قتل شي ځکه ډېر خلک دی جهادونه کوي قتالونه کوي کافرانو سره جنگي درې دي خو هیڅ جنگ کې نه نیمړو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آئی چکلا مڑکی دو دا خپل مرگ باندې مڑلے دو ویلو وی آو بی غیرت خلق دینا خوشاری زما پا بدن کی وی دم رزیم روغ نشتے تا ټول زخمی زخمی دے بدن کی وی زما دم رزیم روغ نشتے اوزو بیام نیم مڑ دا بی غیرت خلق خبره دا چی قتال کی مرگ دے و جنگ موتا کی وات نه توری ماتی کروی دونو خو جنگی دلی جنگی کمانڈر اللہ ای نماتا کونو یدرکون الموتو کم زی کیون چی وی تاسو را گیر بکی تاسو را مرگ ارده چی وی قتال لطلی و کنی تلی و مرگ بدبان رازی ولو کنتم فی بروج مشاید اگر که یوی تاسو پا مانو مضبوطو که مشاید امان محکم مضبوطی ری یا مشید من عالی پا اوچتو اوچتو بنگلو کے وی یا بند مرگ ننشی اخلاس دلے و این تصبو حسنتو یقورو حاضی من عند اللہ اکو ارسی کی دیو تس خوشالی ور دور ارسی کی فتحو تو ملاوشی غنیمت ملاوشی نور کشی ملاوشی روائی دی جدا دے زطربت اللہ وَإِن تُصِبُوا سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ او کو رسی دیو تا خفگان تکلیف ورتا رسی سیئا غم پیراشی تکلیف پیراشی مصیبت پیراشی یقولون هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وائی دی چیدار استار طرفنا دا خبر آئی تطیورن بدپالی بے کور نسبت دا بدپالی بے کور رسول تا دا تکلیف چرا لے دی پنگمائی دا استار وین را لے قل كل من عند الله تردوا دا ټول دې د ثواب الله حسن او سیاره دا دې د الله تعالی ناراضي وما له هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بس شو دې قال را نري نزي چې په شي په خبره باندې خبر باندې پويږي ما اصابك من حسنه فمن الله آج اورتی تازخ شائع فمن اللہ دا دید تربد اللہ راما تفضل منہ و امتنان دا فضل دید اللہ طرم و احسان دید اللہ طرم اللہ تفخفل فضل صدر و رسول تفضل منہ و امتنان وما اصعادک من سیئات او آج اورتی تاز تکلیف فمن لفظ اقراد وجی دغلط استان دے تکلیف ضرور سیدا ستا غلطی دی وجنه آیت کی ظاہر یو اشکال لے اتا اویم آخر آیت پا آخر کی القل کلو من عند اللہ تور دو آیت آٹول دید طرف اللہ حسن و سیر در اللہ رتلم ندی دیدویم آیت کی تقسیم کئی وما ما اصابک من حسن تن فمن اللہ حسن در اللہ رتلم ندی وما اصابك من سيئات فمن نفسك اواج ضرورتي تاز سيئين تاز وجه غلط استعادي دلت تقسيم وقال دير كل من عند الله جواب داري چه منافقان چهو آئي بنسبت كاو ده حسنه الله ترى دفتور ده تقدير باني ودا حسنه خوشالي تاز من تقدير كلي كلشو ينسبون الحسن الى الله تقديرا او نسبت سيئه بكاو رسول تا تطيرا بتبالي بتور بالني يقول عاد من عندك وان تصيب سيئات يقول عاد من عندك رسول تا نسبت کاو بتور د بتبالي تطير بالني الله ترديد وقدان نزريد منافقان وديسر جقل كل من عند الله او هر چې د ادم د ما اصحاب کې من حسنه فمن الله نسبت د حسنې د الله تعالی د نه دا به تور فضل له دې نه ما ول فمن الله یم نه تفضل منه و امتنان دا فضل د الله او احسان الله او من نفس کما نه دار من خطا ای نفس کدا وای د خطا ای نفس تعالی وارسلناک للناس رسولا او لګره دې متاد پاد خلکو پیغمبر انته پیغمبر لګره لا مقدر الحسن وسيء كما زامه المنافقون نشي تقدير کوونکی د حسن او سيء لکه سره چې زامه باطل منافقانو دي منافقانو د ویل حاضر من عندك الله تردید کوي دا نظرې د منافقانو او ارسلنا قال للناس رسولا تمن لګله رسول مان الله مقدر الحسن والسيء مدارې کوي وکفى بالله شهيدا او کافي الله تعالی حاضر عالم حاضر الله تعالی کافي دي ميت الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا چا چې تابعداري وکړه رسول نو یقینا د تابعداري وکړه الله تعالی آیت دلیل په دی باندې اطاعت الرسول یستلزم اطاعت الله اطاعت دا رسول دا مستلزم دا اطاعت دا اللہ تعالی لرا دیو ان حدیث کی ماضی نبی علیہ السلام فرمائی من اطعانی فقد اطع اللہ ومن اعصانی فقد اطع اللہ دیم آیت دلیل پا دیوانی چی عدم الایمان بالرسول دا مستلزم دی عدم الایمان علی اللہ لرا فرسول بانی سوک ایمان لراوڑی نو دا پا اللہ ایمان نشتی دی من لم يؤمن بالرسول فلا يؤمن بالله سوجي برسول ایمان نلری دا پا اللہ من ایمان نلری ومن تولا اچاچم مخواڑاو فلا تحزن چاچم مخواڑاو نتخف اکیگا موصف اکوا فما ارسلناك علی حفیظا ننلی لگلیم تالا پای باندی زموارو حفیظ ساتنا کونکے سب ان دل لگلے جا خلق دا بیان کے دعوت دورکے دا اللہ دین طرف دا پائے والے سوکے کونکے زموار تنی ویقورن اطاعتن اوائی دی چکار زمان خبر ملن دی اطاعتن نا خبر دیر مفتدائی محضوبی دا پارا یقولون شاننا و امرنا اطاعتن شان زمان کار زمان اطاعت دی خبر ملن دی وصری په وصری خبر امانو او پیدا به رزوم نه اند پس کله چې دې دې خواستانه بیا ته توایفه تملو جرګه کوي ایوړل دیونه غیر الذی غیر داینه تقول چې ته وې بیا ته یاش پدې ری تا خواږی دین دې وتا تن کار زمون خبر مننلې او چې کله استاد خوان لار شي نو بیا ته توایفه تملو جرگے گئی آج پا تیرے وڈل دائنا غیر اللذی غیر دائنا تقول چی تیرے تقول دائی آسیخان دو آیت مذکر حاضر دا تقول, ما تقول یا محمد بیت طائفت منہ غیر اللذی تقول یا محمد جرگے گئی وڈل دائنا غیر دائنا چی تیرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تقول دا سیخ دو آیت مولنس غائب دا او زمیر ده هیه ده گراجه ده طائفه ده نو بایه ده طائفه ده منون جرگه گی وڈله دهونا غیر اللذی غیر ده اینا تقول چه وای ده طائفه طائفه سویل طائفتون کار دهون طائف ده و چه کلا اوزی نبه ده خبره نی والله یکتب ما یبیتون اللہ آجره لگی آجره کمی جرگه گئی اللہ علی کی معنی اللہ امر بالکتابت کئی مکی تیر شو لیکی ملائکی لگی نسبت اللہ تعالیٰ تعالیٰ نسبت حاکمی آمیری دے جو حکم اللہ تعالیٰ کئی امر اللہ تعالیٰ کئی نسبت نسبت اللہ تکی گی فارزان ہم بس مخوار ہو دیونا وزان سپار پا اللہ ونے وکافی اللہ تعالیٰ زموار فارزان ہم کے امام زحاق رحمت اللہ علیہ فرمائی دې کې اشاره د دې طرف ته چې په وخت د واعظ او نصیحت ګر دي نمونه نه لې ځکه نور به خفه کیږي بیا دغه طریقه د واعظ او نصیحت او د تردید د یو چا ذکر شو چې کله د چا تردید یو چا نه رد کې نو دای نمونه بنا لې بارزان هم افرا یتدبرون القران ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آئے دی سوچ نہ کئی پہ قرآن کے قرآن کی سوچ و فکر نہ کئی وَلَوْ كَانَ مِنْ لِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ وَكَچَرْتَ وَيْدَا قُرْآنَ دَ طَرَفَ دَ غَيْرُ اللَّهَ نَا دَ اللَّهَ رَتَرَنَ اللَّهَ كِتَابَ نَا رَغْلِ غَيْرُ اللَّهَ رَتَرَنَ رَغْلِ لَوَجَدُو بِهِ اختلافاً كَسِيرًا خام خام مندرے پہ دیو کی دی پاکی اختلاف بم ڈیر وے اختلاف نہ کم اختلاف مراد دے یو اختلاف و تناقض دیو پائے کہ اختلاف و تناقض اختلاف و تفاوت دعوے مندرے سمانا چھ یو آیت دو قرآن یو شی حلت بیان والے چھ حلال دے نبل آیت کی برات لے چھ حرام دے کتابوں کی داشانی کرنا ہے یو کتاب یې پاګه یو ځای یو سولې کې یو دو پاڼې رسته بل ځای لري پنځه پاڼې رسته پای یې راړې بل ځای پای یې لري لکه البصائر تقریبا دوه ځایونه پاګه دا سړي یو بل سره ټکراو دي دو پاڼې مګ یو سلی کړئ به پنځه پاڼې بعد بل سلی کړئ بصائر ددا جوړي یا تفاوت بصاحت او بلاغت کې یو آیت صرف آیت کې بصاحت او بل کې بنوي د قران ټول آیاتونه دا فصیح بلیغ آیاتونه دي لکه احکام القرآن کې جساس لیکي او بیا یې کثیرا ویل اختلافا کثیرا د کثیرا د دې قید نه معلومیږي سوال لبه چې کثیر بب کې نه خو قلیل خو بای کنه او حال دا ہے جو قرآن کی سرنگ اختلاف کثیر نشتے دارنگ اختلاف قلیل ہم نشتے لگ اختلاف ہم نشتے اور دیر اختلاف ہم نشتے یہ قسم اختلاف ہم نہیں جواب دار ہے دا کثیر القید دیکھو قیدات دا قسم نے دی زنی یو قید احترازی وی احتراز دا غیر دا پار رازی او زنی جی آ قیدات دی واقع ورته ویل کی دلته دا کثیر دا قید قید واقعی دی معنا به دای کچر د دې کې اختلاف وې کچر د دې کې اختلاف وې نو بهر سبیل الکسره وې ډیر اختلاف وې او اختلاف نشو نو ډیر سره ون لښ سره و اذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاو به ولو ردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم دي كما صفات قبيحه منافق ذكر كاين چې منافق دا خبره تنشتنګي درې چاره خبره دا اوري بس فور اندارې کې خريده کله عمل خبره یو کله خوف خبره بلا تحقیق خورګي وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أو كره جراشي ديو د خبر د امن یاد یې یا عذابین دی خوری الى خوری ما بغیر د تحقیقنا عذاب به بدون تحقیق تحقیقنا بغیر خوری ادي دروغ ویل کیګینو چې سړی یو خبر واوري هغه بغیر د تحقیق نه خورا کې نو دا د دروغ وي حدیث کې د دروغ ویل شوی دی دروغجن ویل اشوی دیس خبری کون کتا حدیث کی راجی کفا بالمرء قذبال ایو حدیث دبی کل ما سمعا انسان دو دروغجن کی دور پارتا کافی ری جہارا و ریدل خبر آوئے اور ریدل خبر دعا بیانے ولو ردو الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستمیتونه منهم کچر د دیر سولې دی خبر لا پیغمبر تا او خاوندانو د پوی در دیونا ول الامر معنا خاوندانو د پوی د علم حسن رحمت الله علیه او قزاز رحمت الله علیه نقل دی وهم اهل العلم والفقه د علم والا او د پوی والا خلق دی رسول وی لا علم الذين يستنبطون منه لو خام خام معلومه کړی به دل را کسانو چې معلومه وي آیلر د دینا استنباط کوي د دیونه لعلم الذين نو خام خام معلومه کړی به دل را کسانو یستنبطون منه چې معلومه ول کوي آیلر د دینا استنباط ویل کې استخراج تا راستل دی شي ته استنباط ویل کې دایته ویلین استنباط الماء والعيون دو بور استل د چینو را استل وایرا بیا هر حواشی ته استنباط ویل کی په و اسم لكل مستخرج دا نن د هر حواشی ته جار او دی حتا تقع عليه رؤيه العيون او معرفه القلوب دی آیات باندې احکام القران کې جساس لګي مامی جساس ان العامی علیه تقلید العلماء بالحوادث امیان چې دي ان پڑھ چې لازم دي پای باندې تقلید د علما او په حوادثو کې علما ته به رجوع کوي. ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کنه فضل الله تعالی پتا ځونه او رحمت دا الله فضل او رحمت نه د فضل نه مراد اسلام دی او رحمت نه مراد دی بعثت د نبی دی. الله اسلام ستاسو دل نه ګرځول او رسول ته نه رااله نو لا تبعت شیطان الا قليلا خامخا تا ویداری بم کرے د شیطان مار دی لګا. یا دین قل الله چې فضل نه مراد قران دی. ولولا فضل الله علیکم کنو یا فضل د الله تعالی په تاسو باندې به انزال القران قران لګلو د قران سره ورحمت او رحمت په بعثت د رسول سره رحمت نو مراد به پیغمبر یا رسول وي. لا تبعتو شیطان الا قليلا فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرز المؤمنين اس پرنګي خپل را دلاګي زمواري نشته بتاوانه مار د خپل ځانو تیز کوم ملان لرا تاب زمواله قتال بخپل باندې به قتال کې البته احراز دوم ملان بکه هاي براته زه جنگ باندې ترغيبات دور کې وتا وحرز المؤمنين چې کله ته جنگ په اراده باندې راو دي قتال به سوي الله کې او مؤمنان به جنگ باندې ورتهس کې واس الله ايكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا امید کو د الله تعالی نه اصل الله من امید کو د الله تعالی امید د څه کو د دې چې بل مګ الله تعالی جنگ نه کسانو چې کو بر کړي الله چې ډیر سخت دی په اعتبار د جنگ سره ډیر سخت دی بس دا ور کولو کې الله يستخد الزوار كي من يشبع شفاعت الحسنة جاجي سفارش وكو سفارش كيستا يقول له نصيب ملها نوي بدل ربرخ ويصير سواب دائنا ومن يشبع شفاعت سيا او جاجي سفارش وكو سفارش بد يقول له كفل ملها وفيته ده گناهونو دائه پا وجبان لے ده گناهونو پیته ودائه پا سرسر من يشبه شفاعت حسنا عبدالله ابن عباس رضي الله عنه فرمائي چه ده سمانه ده وي من اقر بالتوحيد وقاتل اهل الكفر چاچه سفارش و سفارش کرستا مانا اقرار او کو کلمه توحید باندې او بیا د دې کلمې په وجه قتال او کو کافرانو سره وقاتل اهل الكفر کافرانو سره جنگ وکړه او دای په خلاف کې ضد کې سیاره دي سیابه معنا دا چې عمل اقر به کلمه شرک وقاتل المسلمین چې اقرار او کو کلمې شرک باندې او قتال او کو مسلمانانو سره مسلمانان سره قتال وکړه. الله ابن عباس له نو دا وی حسن بصری رحمت الله علیه نقل ما یشبه شفاعت حسن المراد هو المشي بالصلح چې دوه کسانو په لمنځ کې جنگ دلته انځره تر صلح په نیت روان شایي مینس دا تاسو ثواب ملایږي او سیدنا مراد بدلته نمیمای دو کسانو جنگ دے تو ورش او مینز دائے کی چغلی وکے نوری نوری و جنگے تا تو ہم پائے کی گھنائی یا کل لہو کفل منہا مدارک دا دو اقوال دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حسن بصری رحم اللہ نقل کلی یا دریم دائے چی من یشباش باتن حسنا چاچی سفارشو کو سفارش کہستا مانا د بنیاد کې خود دې یو کار خستا یو خستا کار بنیاد کې هو نو یا کله نصیب منها بدل البرخ ثواب زاینا ثواب زبر د ملایوي خستا کار بنیاد کې هو دو لکه خستا کار چې ادا سه سنت ختم شوی دي دا سنت طریقې بیر د ایجاد لې تا تازه کړل سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ختم شي او دا را جون نکلل رسمونه او رواجونه د په ذریعہ سره ختم شو دا سنت او احیاء ثواب بده ته ملاويږي عمل به بل څوک کوي او ثواب بده ته ملاويږي او مې اشبا شفاعت سیه به دمر شي چا ایجاد دی او بده طریقه یو ګناه دی ولاقې سره ختم شوی دا رسم دی رواج دی بدتونه دی رسمونه دی ا ختم شوی دی دا په ضد باندې ودرېږي او به راځوندی کی نه یقول له کفل منها د دوم په برابرۍ شي دا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى سنت الحسنۃ فله من صلى سنت الحسنۃ چاچی جات لا چاچی را جون دیک لیو خیست طریقہ فلہو اجرها و اجر من عمل بیها دت و دائی اجر ملاوی یو سنگ چی پائے عمل کی دا اجر کی مند سواب دے ومن صلن سنتا سیاتا فلہو وزرها و وزر من عمل بیها وکان اللہ علا کل شئیم مقیتا او دل لا ترا باریو شیوال نتاقت وارا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيب او کله جی پیشکشه وکړی شي تاسو ته پیشکشه فحيوا بأحسن منها پس پیشکشه کوي په خسته سره د عین او مثل آیا په شان دی اذا حييتم بتحية پیشکشی در سر و شدی او مانا دا اجتا تا چا سلام وکو سلام در تا چاو کو نتو دا جواب ورک بخشتا طریقی سر دائی نا فایو بی آسن منا رد دعا سلام اوک بخشتا سر دائی نا یا کم از کم واپس کائی لرا لکه آتا تو اسلام علیکم دیکھ احسن جواب داری چطور تو و علیکم اسلام ورحمت الله وبرکاته دا بهتر جواب دی او که دا نه نو اورد دعا یا واپس کی مثل دای لرا کاوی السلام علیکم نو توی وعلیکم السلام صرف وعلیکم منو یا وی السلام علیکم توی ښه چاره دغه ثواب ښه چاره کې نشته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بے دیو سی مغفرتو تکیشتاو کنشتی دی. رستم شیخ احسن الکلام کیلئے گری دی. چی مغفرتو بارکی کم روایت راولی دی. آغا مجموعی حسیت سر طول لاجمع کنو آدر جید حسن ترسی. دیو انک مغفرتو سو کوئی نو دام سے بیدت نرے. سلام چی دی بے سلام کول چی دی دا سنت دی. و سلام جواب چې دی نو دا واجب دی وی احکام القرآن کې جساس رحمت الله علیه لیکي وی السلام تطوع و رده فریضه نفس سلام کول دا تطوع سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی چې څوک دې ته باور نه سلام وکي او که سلام اوسنه دای جواب به خام خاور کې واجب دی دا وی دیم قول دار اذا حییت متحیت احکام القرآن کې دویم قول لا نقل کړي اضافه یتم به تحیت المرحدیت کله چې پیشکشی او کله چې تاسو پیشکشی معنی شو درته څه خبر ورکړي به تحیت المعنی به هدیت زه هدیه او څه تحفه تاسو درکړي وحیو به احسن منها پس تاسو ورکه په احسن سره دای نه تم علی تحفه ورکا ا دیسره محبت سیوا کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تحادو تحابو یو بلت تخفی لے گئی دیس روستا سمینس کی محبت سوا کی محبتون بڑی رے گی او کدا نہیں نو کم از کم دائی پشن ہو ورکا کنا او ردوها او کو دو تخفی حدیو وز دینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کی یوی طور دوی وایا جزاک اللہ و خیرہ عام خلقوی جزاک اللہ عربو مکی داوی جزاک اللہ بگو سکی گی آوی ماداکارو کنو بدلخ با اللہ سے مراکی جزاک اللہ چل اللہ بدلگی ويعينه خيرا او شرا دا متعينه چې شر راګي خیر راګي پورا جواب ورکوا جزاك الله خيرا الله اجزا خير درګي ان الله كان على كل شيء حسيبا يقينا دل ترى بار يشوال نه صاحب کوم کې صاحب بقي الله لا اله الا هو لا يجمع لكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا الله جي نشرب الحقدار زبل لګي مراده حقدار زبل لګي صرف الله تعالی دے لا يجمع لكم الى يوم القيامه خاوقا جمع کوي به تاسو په ورځ قیامت کې شک نشته پائے کې او څوک د ډیر رښتینه د الله نه بوای نه کې الله څوک رښتینه نشته وما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا دین بیان د اقسام ارباو د منافقانو څلور قسمونه بیانې مراد دلته کې اول قسم منافقان نه چاهي سره حکم د قتال شوی چاهي سره وجنګ یې قاتل کوي سشوی دی تاسو لا چې شوی په بار د منافقانو کې دوړلې څوک جنگي او څوک نه جنگي یو مطلب دار یا په اتنه دوړلې شوی منافقاتن تکفرونه او فیاتن لا تکفرون یو ډله د تاسو تکفیر کوي او بل اړه تکفیر نه کوي والله ارکسهم بما کسبوا والله تعالی ذلیل کی ولرا په سودای چي کړی دي دادی سکری دل الله دای په سو سره ذلیل کړی دي اتریدون ان تعدو من اضل الله آتا تو اراده لري چې دا تو کیا چا ته چې الله گمراه کړی او اوسو چې الله گمراه کړی نو چر دوی به نماز یې الله ودو لو تکبرون کما کفروا وخی آئی چی کفرو کئی تاولا کسانی چی کفر کلے آئی پخپلا فتکونونا سوانو پسوی بتاسو برابر پا کفر کے سوامانا فی الکفر پا کفر کے برابر شے فلا تتبزو منو اولیاء پس منی زیدائینا دوستان حتی یحاجرو فی سبیل اللہ تردی چی حجرتو کی پلارد اللہ کے آئی حجرتو کی دیو مفسرین اقسام ده هجرت لیکلی دی هجرت درې قسمان لري یو الحجرت من دار الكفر الى دار الاسلام هجرت د دار الكفر نه دار الاسلام ته کافر ملک نه راش مسلمانانو ملک ته دیم ګناهونو زه پرې هودل معنا الحجرت من دار المعاصي الى دار الطاعات یو جی گناہونه کې د الله خلاف کې د الله دشمنی کې تاسو یې پرې دی او تاسو یې تراشه ادریم چې اده خپل کلن قتال به سبیل الله لپاره او الله د علم په طلب کې وتل دا هجرت ده ته قتال به سبیل الله لپاره اوسه یا د علم په طلب کې اوسه حتا یهاجروا فی سبیل الله تردی هجرت کی بلاد الله کے پاین تولو بس دی مخواڑو فخذوهم نفسونی تی دیولرا وقتلوهم املکی دیولرا کم زم چی بیا مو زی دیولرا کم زم چی لال نے کی ہمڑے گئی ولا تتو پاین تولو کی مخواڑو دسن مخڑے عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ان الایمان دمخنے ایمان ایمان نے مخواڑا فاین تولو من عن الایمان یا فاین تولو عن الحجرہ ده حجرت نے مخواڑا نفخذوهم فزونی سی دیو لرا وقتلوهم املکی دیو لرا کم زیم چلان لکی دیو لرا ولا تتوزو منو ولی اولا نصیرا او من سی تاسو دیو نسوک دوستو نسوک امدادی نتسوک دوستو نیو نسوک امدادی إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدور من يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ودیکھ دو قسمان منافقان دعائی استثناء کے دا دی چې دارالاسلام نه بار دی دارالاسلام کې نه دی یو قسم د منافقان او د جائز الله شعر موحد دی اې د اشاره او الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق د مراد او منافقان دي چې موحدین دی واده سره شوی دی ادم هغه دی چې عاجز او بے واسطه دی اې د اشاره او د او جاءو کوم حسرت صدورهم مگر آگا سان چه یوزه کی دازی و قنصر یو من سازو پمن داگی واده دا یو بل سر واده دا جنگ بندی دا یو بل سر او جاو کن یاراشی تاوست حسرت سطورون چه تنگی شوی سینی دای سینی تنگی شوی دا سر تنگی شوی احکام القرآن کے ابن العربی رحمت اللہ علیہ فرمائی ای داوی لا نورید ان نقاتل معاکم ولا نقاتل علیکم من دا شیم نشو کولا چی ستاس و مرگرتیا کی جیادو کو از دا شیم نشو کولا چی نور چاسا یوزی شو ستاس و جیادو کو ستاس دشمنیم نشو کولا ستاس و مرگرتیا نشو کولا ایو قاتلو کم دا جنگو کی ستاس و یا جنگو کی قوم اقبل سرا ولو شا اللہ لسلتهم علیکم فلقاتلو کم بس که چر زوتی اللہ تعالی نو خام خام مسلط کری بیوی دیل رو پتاوی باننی جنگ بی کری بیوی ستاو سرا ستاو سرا جنگ کری بیوی لابرمان دی مسلط کری بیوی ده تسلیت مسلط کری دو دو منافق دری وجی کی دیشی منافقی مسلمان مانی غالب کی مسلط کی ادائی وجی یو وجی دار چی اظهار دو گناہون راشی بطول مومنانو کی مدارت او سستی شروع کی دا ہے دا قتالنا گناہون عام مسلمانان مومنان گناہونو کی اختشی آئے مدارت شروع کی سستی شروع کی او دا ایسا قتال لکی انو منافقان بے ضرور کی گی دوے مدارت چھے منافقان مسلط چھے پدی طریقہ باندے چھے اللہ تعالیٰ دائی دا مسلط کی دو بویا تمحیص دا مومنانو غواری مومنان سپا کول غواړي ګناہوں نه دیر پاره غالب شي او دریم په تور د ابتلاء او امتحان مند وای نه تزلکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم سلام ما جعل الله لكم علیهم سبیلا لکه دیر ډډ کې ستاسو نه طرف ته شي او جنگ اونو کی ستاو سرا ستاو نیو طرف تا جیو جنگ سرا نکی والقو علیکم سلام و پیش کی تاو تا روغ خبری السلام و صلح خبری رتا کی فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا پس نلگر زول اللہ تعالی تاو لرا پنی ولو دائبان لے علیہم من علا اخذہم و قتلہم ندې ګرځول الله تعالی تاسو لپاره په نیو ورو دای او په اجر دای باندې سلام درې قسم منافقان ذکر شو یو اړ چې عايز ور حکم د قتال شو فما لكم في المنافقين اي مکه ذکر کا دم اړ چې موحد الا الذين يصلون الى قوم بينكم اي دل ذکر کا دریم عاجزان بے وسع او جاءو کوم حذر صدورهم سلورم قسم من منافقان او چاہی تا مرکوس ویلے کی فتنہ کے مرکوس پیل فتنہ داوانا چاہی ظاہر کی ہوئیو تو یو کچاو تا شرک تا دعوت ورکن فورانا شرک مقبلی او تا دی سرم حکم تا قتال شو چی دی سرمو جنگی گئی او دا زخلکو دا ست قبلی او دا غطبان قبلی دا دی طریقہ داوان امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی لگی دے منافقان ودا سی چل والکاو ازاعت اول مدینہ تا اسلم واحدو چکر اول مدینہ ترال نزان میں مسلمانہ کارکو مواحدہ بے اوک لرا آداب اردیر پارکو اولاد دیر پارج مسلمانان لپامن باندشی مسلمانان لپامن کے دو پاروے اسلام کارکو مواحدہ بے اوک لرا وکر اول چخپل قوم تو واپس شو نکفرو ونکسوا عهدهم بیر دو کفر و شرک کو خپل وعده به ما دکله الله دې سره مو جنگي می پرې دی ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم زرده چه بیاب و مزید نور يريدون چه اراده که يأمنوكم دا چه بعمل شستازونا بعمل شستازونا مانا بن نفاق منافقت په طریقې سره ستاسو نه ځان پامن کې کوي ويا منو قوم او ما پامن شي دا قوم خپل معنا بل وفاق دا سره اتفاق وفاق منافقت موافقت در سره کوي كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها هر کله چې دی واپس شي شرک د الفتنه معنا اشرک اركسوا فيها نو نسکور پریو دی پاره کې شرک د څوک دعوت ورکړي بیا پای کې ور پریوځي فایل لم یعتزلوا ویل قوا الیکم السلام ویکفوا ایدیهم بس کدی ډډون کې تاسو نو پېښ نه کی تاسو وروغا ویکفوا ایدیهم بل کې لا سن بل جنگلا دا ټول د عالم دلان دی فایل لم یعتزلوا ویل لم یلقوا الیکم السلام ویل لم یکفوا ایدیهم دلم لم دلان درازی کدی ډډو نه کی ستاسو نو پېښ نه کی تاسو ورو یې خبره او بند کی لا سره بل نه پسونی سي ایل را او ملک یې ایل را کوم دې چې بیا نو زی ایل را اولایکم جعلنا لكم علیه سلطانا مبینا دا کسان چې ګرځولې دې مون تاسو لرا فقتل دایمن دې دلیل کارا دائی پا قتل وان نستاز افکار دلیل دی ابن عاشور رحمت اللہ علیہ نقل کلاسون کلام کی چی کی اشارہ دا اولائکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا دیکھ اشارہ دا دی طرف دا چی دی پا قتل باندر دی منافق پا مڑکور باندر مومنان تا مبسدان دشتگرد و ظالمان نشوی لگی دی سبدان نشوی لے مسلمان زیتے ہوکو وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله دذر دریم باب دے سیر دادے یوسل پنج دیر سمات پوری پدی کی باقی اشپگ احکام ذکر کئی دری ذکر کلیو اول باب کے دیکی باقی شپل حکم نوازی کر گئی سلورم حکم دیکی چرے آزار اجتنابن قتل المومن دری آدی دا سلورم نے ازان دا مسلمان دا وجل نبچو ساتے دو نبیبان میں نمبر آیت کی وما کان لمومن ایغتر مومن الا خطا او تخویف اخروی دا آخرت دا عذاب نیر اور گئی چو وما ایغتر مومن متعمن فجزاو جانلم چاہتی ہو مسلمان ملکے قصدن لو بدلے جہنم دے پینزم پائے احکاماتو کے آت تحقیق من اسلم سوک جی اسلام کارکی ندائی تحقیق کوئی شپک نوی آیت کے سلور نوی آیت کے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَا اللَّهَ اسْتَمُؤْمِنَا تب تغون عرض الحات الدنیا فعند اللہ موانم کثیرا پنجم حکم دے گئے ذکر گئی بیا و ترغیب ور گئی قتال و بشارت طرف تا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ بشارت ور گئی کہ درجات منه و مغفرت و رحمہ وكان الله غفورا رحيما بیا ترغیب ورکه هجرت طرف ته ونوی آیت کې ان الذين توفوا الملائکه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض ونوی آیت ده بیا تخویف ورکه یا چاته عذاب النویر او کیا چاته هجرت نه پاتې کیږي او بشارت او زیر او کیا چاہتا جا حجرت تزی تخویف فولائک مقواہم جہنم و ساعت مسویرہ وہ نبی آیت کے او بشارت سلام حیات کی اومن یهاجر فی سبیل اللہ یجد بالارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیت مهاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی اللہ. بیا وهم حکم ذکر کی حکم الصلاة فی السفر والجهاد. سفر حالت کی نمز بسنگ کے یوصل یو آیت کے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. بیا و تشجیع ذکر کے بجیاد بن لے یوصل سلورم آیات کے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. بیا تخویب زولن ورکی آچا تجی مخالفت کی در رسولنا یوصل پینزل لسم آیات کے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. او زجر بورکی مشرکان تو یوصل شپاڑا سمکی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. یوصل واللسم آیات کی ورد کی شرک بالدعا ایدعون من دونه الا ایناسا و ایدعون من الا شیطانا مریدا. یہ ورد کی شرک فعلی بانده لعن الله وقال لا اتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. یوصل اتلسم آیات کی بے بشارت ورکی موحدین مومنان تا یوصل دو اجتماعات کی 122 نمبر آیت کی وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یو یوصل شپکشتم آیت کی دعوت توحید ذکر کی 126 نمبر آیت کی دعوت توحید بذکر کی حلتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اب یب آخرین نحم حکم بذکر کے تنویر فما سبق واندی یوصل ویشتم آیات کے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. آخر کے ویوصل یودیش کے وبیا دعوی ذکر کے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا أَوْ نَجَاسَ دَيُّ مُسْلِمًا لَّفَادَ چمړ کې بل مسلمان مسلمان لاله جائز نشي بل مسلمان مړ کې إلا خطأً مگر دا کوم شیدانه په خطا سره مسلمان د پاره دا جائز نشي بل مسلمان مړ کې هاغه خطا سره مړ شو دای حکم واوري او من قتل مؤمنا خطا دا قتل خطا حکم دے ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا. او چا چې مړ کې یو مسلمان لر خطا سره دا یې حکم واوري. خطا دا دوه قسمه ده کله خطا په الفعل وي خطا فلفل دا معنا لګه سړی دی ا ټوپک ډکره دی ګز دس کوي بخکار باندې نا سب پای باندې مسلمان سره راکار شو پای ولګی دا دوست کار یا مردکی ګډ نه ول او دا انګل او څو په ولګی مړ شو دا خطا فلفل دا دا پنه کې وشتلو کې خطا شو نور د جکات د کم شې وشتلو کله او شید وشتلو لایق و لکه در کار د وشتلو اراده کله او نه کار د وشتلو لایق و دا وشتلو کی خطا شه مسلمان وشتو دې ته خطا په فعل لګي دین ته خطا په قصد لګي او ځن کې خطا په ځن ورته لګي ګمان کې خطا شي لکه دا په یو سړی باندې ډس کې د خیالدار اجلا کافر دی لایق دو وجر دی چکله وشتو نه اخی مسلمان مړ کله دا خطا فی ځوان نو چې د سړی لمړ شي خطا کې دا سدیت نه وتحرير رقبه مؤمنا لازم دی آزاد ول دی اوسټ مؤمن مسلمان سره د غلامۍ کې نه باغ نه آزادې چې غلامان دي ودیه مسلمه الى اهلی او دیت حواله کړل شوی اهل دایتا دا مړي چې کوم وارثان دی له دیت ورکه دیت هغه مال دی ورکی چې په عوض د اینه د مقتول کې اخستره کې د مقتول دی وجه شوی سړی اینه توې شوی دا اینه په بدل عوض کې چې کوم مال اخستره کې آیت دیت ورکی بیا موتا کې امام مالک رحمت الله علیه حدیث راوړی چې آیت تفصیل د دیت معلومی چې عمر رضی الله عنه پسرو والا او باندې زر دینار سرو کار چې څوک یې آینه وزر دینار آلی د سپینو زرو والا نه 2000 دراهم او ابو داود پر روایت ګرازی چې اوخان والا باندې نبی صلی الله علیه وسلم سلوخان یو سړی د مړک نو سلوخان به ورکه او غویان او غواګان والا باندې 200 غواګانې 200 غویان 200 غواګانې او په ګړو بيزو والا باندې 2000 بيزي به ته اخلي چې بس زغ نه وځي ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا بس لازم دی آزاد ول دا ست مؤمن او دیت هوا رکھ له شو اهل دایتا الا يصدقوا مردا کای صدقو کې مافق لي نو سيدا يا بكم باندې راضي شنو سيدا فإن كان من القوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة اس کدا مرد دل دل سی خلقو نکلے چاستا دشمنان دی اگر جی مسلمانان دی دیکی وی یو سٹ مسلمان با ازادے با نور سوالا نور کیسے کہا پی وصلی اقلی بیر پازا پی تام پی فإن كان من قوم عدو لكم بس کوي دا مقتول د داسې قوم نه چې هغه دشمنان ستاسو دي وهو مؤمن او دی دا مؤمن نو پس لازم دی آزاد ول اسد مؤمن غلام دی آزاد کیو و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه دا دریم قسم مقتول دی د داسې قوم نه چې ستاسو دای په منځ کې جنگ بندی را هغه مړ شو نو یو به دیت ورکه او یو به غلام به آزاده کاو کانو نو دوه میاشتې روجي به نیسې و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق او که د داسې قوم نه چې په منځ ستاسو په منځ دای کې میثاقونه لوز د جنگ بندی دی معاهده جنگ بندی ده ودیه تم مسلمه دنیا اهلی نو پس لازم دی دیه توارک لیشوی اهل دایی تا دایی اهل تا ودیه تورکی وارسان تا او دیه دا تفسیر چی زر دینارا یا دول زر درائم یا سل اخان یا دو سو غاگان یا دو زر بزی و تحریر و رقبت مومن و ازاد اول دا ست مومن و من لم یجد وذات یو زیر چالت غلامان نه لکه اوس دې زمانه کې غلامان نشته یا غلامان شته استاد پیسې نشته بیا وسکه ومن لم یجد بسوک چې دا بیا نه وزي نو پس لازم نه نیول دروجو دو میاشتې پرله پسې سیام شهرین متتابعین لازم دې روزي نیول دو میاشتې متتابعین پرله پسې یو بل پسې دو میاشتې روزي ونی شي چ مستین نو زیسو به وزن نه انتی گرمی کی ونی سن سم بری کی توبه تم من الله دا سانتی عاد د تر بد الله تعالی نو د الله تعالی بو حکمت نو والا او بمز کی بیو کړه نو بیا به تر سره کی بسڑی باندې و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم دلتا حکم دا بل قسم قتل ذکر گئی چاہے دا قتل عمد ویلے کی قتل عمد دا میں یو سڑے دے قصدن نمڑک ناحق دا سزا دا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم او عاصو جمعنه کو یا مسلمان لرا قصدن متعمدا من عمدا قصدن مرتو فجزاؤه جهنم پس بلرد جهنم ده جهنم تبزی خالدا فی آمی شبی پائے گی وغضب اللہ علی وغضب کل اللہ ترہ پابلنے و لانت اکرے پابلنے و تیار کلے دیال رعذاب وزویم لوی عذاب قصدن قتلو شدائی حکم بقرہ کی زیر شویرے و لکن فی القصاص حیاتو یاو لیلالباب اب قصاصا وجر اکیب وزان قصاص بناوا رکی قصدن مرگونا کی دیسر ایداؤ بدلر جزاؤ جہنم خالدن پیا خوارج متزلر دی آیتنا دلیل نیسی بدیوان نیسی مرتکب دی کبیری دا کافر دی چی چاہی رتی کاف دی کبیری وکنو دا کافر کی ویزک قتل دی یو نفس مومن دا گناہی کبیرہ دا کنا گناہی کبیرہ دا آل سنت والجماعت مسلک دا ہے چی مرتکب دی کبیری دا کافر نیسی البته د ارتکاب د یو غټي ګناه کړي آیت د ظاهر نه دلیل نه سي زګر کومه سزا چې ذکر شوی د مسلمان لپاره چې بس داو جهنم خالدن فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيما د سخت سزا ذکر کړي ده مفسرین جواب نه کوي دا مؤمنان چې دا یو مشتقی دي او حکم چکره په مشتقی باندې وشي نو مبدا الاشتقاق دا علت ویا ایلره حکم چې په مشتقی وشي نو مبدا الاشتقاق دا علت دایوي یو معنا دا شي ومن يقتل مؤمنا او چا چې مرګ یو مؤمن لرا له اصل ایمانه د وجد ایمان دا نه مؤمن مرګ د ایمان له وجد او مومن چې ایمان د وجه نه وجه نه مسلمان نه دی کنه ایمان په وجه چې څوک مړ کوي نو کافر مړ کوي مسلمان نه وجهني فجزاؤه جهنم خالدن بیا پس بدلره د جهنم دی همیشه وی پای کې یا دویم قول لا یوم یقتل مؤمن چا چمړ کې مسلمان لرا مستحل القتل او چې حلال ګڼم کې د قتل دا مؤمن مسلمان مړ کو خدا سي مړ کو مستحل القتل او چې حلال ګڼم کې د قتل دا ده دا قتل حلال جائز ګڼي نبي عبد ګناي کبیره حرام شي جائز وګڼلو حلال وګڼلو او چې کله استحلال دی حرام شي او کې نو د سره کافر کې سره حرام شه د دای حرمت قطعی دی قطعی حرام شه حلال او کافر کې وي وجزاو جهنم او پس بلر جهنم دا همیشه به پای کې او غضب کړ الله تعالی پاونه او لعنت وکړه او تیار کړه د رازا وزیم یا ای الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل الله دیکھ اب الحکم ذکر کئی تحقیق من اسلم کسو کی اسلام کارا کی تو تیر ڈاریک موت نہ چطور دے تو مسلمان نے بلکہ تحقیق ہوگا یا ایو اللذین آمنو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینو اے دے ایمان والا ہو کل جی سفر کوئی تاسو بلارد اللہ کنو تحقیق کوئی او موه تاسو چات چې پیش کی تاسو د کریمت اسلام لسته مؤمنانه ته مسلمان بلار کی سفر کې نو تحقیق کا اج څوک دار د کریمت اسلام پیش کی نو اته ډار یک موه چې لسته مؤمنه ته مسلمان نه زګ داسې کینو اته نه چې تاسو لاسره مسلمان سره مل شي وجل شي یو صحابی و غالباً اسامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لی گلیو یو کافر باندی دتورا چو تک لنو آئی لا الہ الا اللہ دبی دتوری گزارو کی استعمال کا چا چې کله راغې حالت نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ نبی علیہ السلام بد دکری دی اوید اللہ رسول او ما ترچو دک لده ایر دو اجنوی دیو نبی صلی اللہ علیہ السلام ورطو برمایا اللہ شققت قلبه نزل دیو لولی نسی راو کتر و چلی ایر دو اجنوی دیو که اسلام دو اجنوی دیو تحقیق بکے دیو اجنو مسند دو حمیدی کی رازی روایت رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یو لکر لے گلو نو آئی توی اسو خبرے کورے آئی توی داویل چی تاو جنگ لزئی چی کلم جماعت ہوئی نئی یا ازان واو رہی نوی چالا مقتل ہوئی صبر کوئی جماعت ہوئی نئی پتا آزے کی ازان واو رہی صبر کوئی قتال مجھوڑ ہوئی تب تاو نارضل حیات دنیا چی غواڑی تاسو اسامان دا جند دنیا عرضل حیات دنیا مانا غریمت غواڑی نور دنیا د مالونو د وای سوک موازنه زګه باند الله مغانم کثیره خاص الله سره غنیمتونه ډیر دي مغانم یا موازی سکون مال امن الله سره او زین ډیر دي چې پای کې امن وي سکون وي مغانم مال موازی سکون مال امن از زین د سکون سره د امن نه یا مغانم مال دار چې مکانن یراغم عدوه به دا سی زینه چی پوزی ککڑی چی دشمن بای سرا دشمن دا خفگان زینه کذاری که کنتم من قولو دارنگی وی تاسو مکینو فمن اللہ علیکم پس احسانو که اللہ تلا پتازو بننے احسانو که پتازو مانا بی تصبوتی بکلکولو سرا کلک لی اللہ تلا وَتَبَيَّنُوا لُبَسْكَ تَحْقِيقَوِي إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَقِنَ اللَّهَ تَلَا فَيَمَلُونَ تَعْسِيقَوِي خَبَرْدَادِ تحقیق کوئی تاسو اتبیانون معلومی کی تاسو جسوک اقرار پر کلمی دے اسلام بننے ہوگی یا پس دا تحقیق نا معلومہ شیشی دا کلمہ دا بسید قجل سرنے ویلے دا کافر دے یا مشرک دې نو یقتل ا به وجه لکی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه مخی آیت کې دا ویل تحقیق به کوي به زب قدونه نه کوي دیکھے رد کے تردید کے دو عذر دا چا چاہ داوئی زجیعات نکم قتال دا دیو جینا چا آسی نسوک میں بے زید اللہ سے نمڑ شی اللہ ادا بے عذر ناس دیدا نلے برابر لا استوی القائدون من المومنین ننی برابر بے عذر ناس دا مومن اللہ غیر اول الضرر سوا دا عذر والا ہونا مانا دا جن دی آخاندان دا عذر والا وزروالان دی چند دی خاندان دی ضرر ضرر نور کئی والمجاہدون فی سبیل اللہ و جہاد کو ان کی پلارد اللہ کے بے اموالیم پلکو رو مالون اقبل سرا وان فسیم اپکڑو رو نفسون اقبل سرا فل مالون لگے اقبل نفسون اکڑی فضل اللہ المجاہدین بے اموالیم وان فسیم القائدین درجہ فضیلت غروالی ورکر اللہ تلا مجاہدینو تا مارون اخبر سر و پنب سر و اخبر سر پناس تو بند دیوی درجی وکلن وعد اللہ الحسنہ و حریو سر وعدکر اللہ تلا رجلت وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما او غروالی ورکل اللہ تعالی مجاہدینو تا پناستو خلق باندی دو سواب دیلوی علوی سواب سے درجات منو دیر درجی دا طرم نو بخشش دے مغفرت دے او رحمت دے وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ تعالی بخل کونکے و رحم کونکے آیت کی اول دعویل چی کلن وعد اللہ الحسن اولی داوی اللہ استوی القائدون چی ناس توا جنگی دون کی برابر نی بی داوی کلن وعد اللہ الحسن حر یو صلی اللہ تعالی دو حسن دو وعدی دو جلنت کلی در بی داوی فضل اللہ المجاہدین القائدین اجر العظیم اولی ویل پیو درجی فضیلت ور کلی در فضل الله المجاهدين بانفسهم باموالهم وانفسهم القاعدين درجه او بیا شپږ نو یاد کوي درجات منه دا هر یو سره چې وعده کړی الله تعالی د جنت داخلك دي یو اده چې جهاد قتال به سوی لله کوي دویم اده چې راي نستر خدای دو عذر دوی نه جنگ نشي کولای بستر ګړندې پلاسونو شل په پو ګړد دي دا عذرونه دي جنت دور الله اور کوي بے داویل چې فضل الله المجاهدين القائدين درجه الله مجاهدين ته بلاس دوانه دی او درجه فضیلت ورکړل نو قائدين دا دوه قسمان دي ناس جهاد نه یو اخلق دی چې ناس دی بغیر د عذر نه دای څو عذر نشته او ناس دی دیم ا قسم قائدين ناس خلک دی چې معذورین دي د عذر د وجه نه ناس دی نو چې کوم معذورین دي مجاهد د باغ باندې فضیلت دی خدای یو درجه اې دغه آیت دی ذکر کړل فضل الله المجاهدین باموالهم والبسم القائدین درجه او چې کوم د جهاد نه ناس دی بغیر د عذر نه دای څو عذر نشته بیا هم د جهاد نه پاتې کې درجات منه په دغه باندې مجاهد ته فضیلت حاصل لري په ډیرو درجو سره مجاهد دا ټول نه بهتر دی ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم دغه زجر او زورن اور کیا تارکین هجرت دا چې هجرت پری دی هجرت نه کوي اداش پغم حکم دی چې بادشاہ لور او رعیت در په کار دی چې څوک د الله دین لپاره هجرت وکي مهاجرین شي نو چای لځه ورکی او دای سره تعاونو کې دای سره تعاون پکار دی ویل راځي ورکول پکار دی ان الذين توفاهم الملائكه يقين الاكسان چې وفات کوي روح نه اهل دین ملائكه ظالمي الفوزي چې ظلم کوم کې په خپل ظلم باندې دا ظلم انسان کوي به ترک الحجره چې هجرت دی بریخه توفاهم الملائکه دلته نسبت د وفات د موت غو ملائکه ته استعمال د موت په اعتبار د نسبت سره قران کې په درې طریقو سره استعمال ده د موت نسبت درې قسمه کې اول د دې نسبت چې د الله تعالی ته کې الله ایزان ته نسبت کوي اعتبار د خلق سره چې پیدایش د مرګ الله تعالی کړي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا مرګ الله پیدا کړي سورې ملک دویم آیت کې وایي لکه دا نسبت شوی د الله تعالی د مخ کې تیر شو سورې بقره کې اته اجتماعات کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون نسبت الله ته شوی دی دیم براشی سوره زمر کې براشی دو سلوی اجتماعات کې نسبت د موت الله ځان ته کوي او دا نسبت الله تعالی ته په اعتبار د پیدایش سره کې دانګي په اعتبار د امر سره کې یو حکم سره چې حکم الله تعالی کوي سوره زمر دو سلوی اجتماعات کې دویم طریقه دویم چې نسبت وشي دای ملک الموت تا ملک الموت چې خلق آیت ازرائیل وی لکا سوره حامیم سیدی یو لسم آیت کا آتلا نسبت شوئے دے یو لسم آیت حامیم السجدہ نسبت د موت سره دی اوته دریم دا نسبت شوی دی ملک الموت ته چې دا نسبت کوي نو دا په دې وجه چې الله تعالی دا د روحونو په اخیستلو قبض کولو باندې مقرر کړی دی. دا نسبت کی یا اعتبار د تقرر سره په اعتبار د مقررولو سره. دریمه طریقه دا چې نسبت اوشي عامو ملائکو ته نورو ډیرو ملائکو ته لکه دې آیت کې شوی دی. دا شان سورې انعام کې براشي یو شپې تمایات کې سورې نحل کې راځي اته اجتماعات کې او سورې محمد وې اجتماعات کې چې ملائکو د نسبت د وفات مرګ شه دي دې تر نسبت چې کې دا په دیو ژوند دي چې دیم د ملک الموت سره مقرر دي نظرو اخستل د پاره سره دا یو پرښت ملک الموت نه بلکې ډیر ملائک دي صرف دا مشر دي ځکه نسبت د ډیر ملائک دا ان الذين توفاهم الملائکۃ چې پات کوي ملکه یا له ملائک مان روحنا اخلی دا عین ملائک نتوم خلق چوي چې ملک الموت د روحونو ټول انسانانو داسې پراته دي که یو پلیټ کې چکر پراته دي داسې به دلیل خبره ده ځکه روح د انسانانو چې عالیه صرف ملک الموت نه لې بلکې دا سره نور ډیر ملائک دي الملائکه جمع راوړې ده او ډیر سورتونو کې راځي دې کې راځي سورې انعام کې راځي محمد کې راځي نحل کې راځي ان الذين توفاهم الملائكه الظالمين انفسهم قالوا وايب فيما كنتم فسكوا تاسو ته پوس بدی کی تاسو فسکه ما ولی هجرت نکاو دایو کنا مستضعفين في الارض هم کمزور کله شی پزماکه من کمزور اوس دغه هجرت نکاو ای ورته یالم تکل ارض الله واسعتا فتهاجروا فيها ای نو اس مگر الله تعالی پرا چې هجرت هم کړې پای کې کمزور دا ځکه کې نشو کوله اس مگر الله تعالی پرا خو بل ځله بتره هجرت به وکړې. امام قرطبی رحمت الله علیه دې آیت نو دلیل نور په دیوانه الم تکل ارض الله واسعا چه هجرت د دار المعاصی نه دار الطاعات د جایز ده په جواز د هجرت د دار المعاصی نه دار الطاعات ده معنی یو زیر گناهونه کې نافرمانی د الله تعالی کې ته په هغه کې د الله حکمونه نشي پوره کولای نو څه دا غزې نه کړه اولائک مأواهم جهنم وساد مصیرا پس دا کسان څه د ورته دی جهنم دی او ډیر بد دی ورګرځي دوی اولائک مواهم جهنم دا دلیل په دیوانه چې مؤمن ګناګار له هم سزا شته چې کله الله معاف نه کی الله معاف نه کی نو د تبار هم سزا شته ځکه دا هجرت نه کول دا ګنا د کافر کې به سړی نه الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مگر آکم زوری ده سڑو ده کدونا او ماشمال نچای طاقت نلی دبانی ولا یهتدون سویل او نپیدین لار ده هجرت نبانی شکر نلار پیدین نکای هجرت اونو گینوائی امید ده چلائی ماف کی اولائی کا اصل اللہ ایا فوالن نپزدہ کسان امید دلری ده اللہ تعالی ناچی عفو بوکی دیوت اللہ تعالی د الله نے تم ساتي چ الله وي معاف کي اسا د طرف د الله تعالی د پاره د وجوب راضي اوقات راضي وكان الله عفوا غفورا او د الله تعالی معافي کون کي او بخنه کون کي ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا دا ترغیب ورکه هجرت د فائدې هجرت ذکر کړي او چا کې هجرت وکړ د الله کې یجد فی الارض مراغما کثیرا بیا مضی فزم کې زین دو سه جوړیر مراغما کثیرا دوسی دلبو تا دیر دیر زینه ملاو شی دا در رغم او رغام نماخوز ده دا این اصطلح شوی ده دا راضی پو معنی دا پوزی اسپیمی ککڑی دلو سر مناسبت دری داده چی کافرانو پا سبب دا بندولو سر مخبوسا کولو سر مومنانو تزلیل کا و زلیل کولی دې چې مؤمنان بل کړي نو مقصود دا و چې دا مؤمنان ذلیل کړي لیکن مؤمنانو د هجرت په سبب سره د کافرانو اپوز په خاور کې کړي تلې سرور د مراغمن وساتن پراخي ساتن ما فرزت کې رزق به الله پراخه کې هدایت او د پراخي ملاو شه دین کې او پراخه شي ساتن پر رزق او هدایت او دین احکام القرآن کی ابن العربی رحمت اللہ علیہ اقول نقل کلے دے ابن قاسم ابن القاسم ہوئی سمیت مالکن یقولو ایماد امام مالک رحمت اللہ علیہ نوارد دی آیت مندی لکی وَإِلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يُقِيمَ بِبَلَدٍ سُبَّ فِيهَا صَلَبُ جائز نو یو چار پارا چی دیرا چی پاکتلی کی چی خلق پائے کی نیکانو خلقو تا کنزلی گئی نیکانو تا کنزلی کی کم کلی پاکتلی کی ونا دیرا کی شمو تا وڈڑینا چی ومن یخرج من بیتی مهاجرن الاللہ ورسولی ثم یدرکو الموت فقد وقع اجرو علاللہ اصوک چی اتر کور پل نہیں جات کن کہ اللہ و رسول داتا بیرا گیر کارا مرگو نو اشو سواب دو دلال سرا فقد وقع عجر واللہ نو اشو سواب دو دوی دلال تعالی سرا اللہ بس سواب برکی او دلال تعالی بکل کنکے و رحم کنکے و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناحٌ ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا په دې آیت کې وم حکم ذکر کړي چې اهتمام او پابندي د موس په حالت د سفر او خوف کې په یره کې موس نه معاف دا نه سفر په حالت کې موس نه معاف موس معاف کېږي نه البته دومره د پاکي تخفیف اسانتیا راځي لکه سفر باندې دي څلو رکعات لري نو دوه رکعات وکړه او سفر شرعي مراد ده دا نه چې شاګول ورځي ته مسافر یې سفر شرعی آغا تقریبا و اویا کلومیٹر جوڑی گی دی وقتی شپارس پرسخ دی یو پرسخ چی دی آغا دری میل دی اتسل ویخ میل دی یو میل چی آت سکم دو کلومیٹر دی تقریبا و اویا کلومیٹر جوڑی گی نموز بنا پر تخفیف پای کشتے وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا سفر کوي تاسو بزما کې نو نشته به تاسو باندې څه ګناه تاسو ګناه نشته أن تقصروا من الصلاة دا چې کوم کې د مونږ نه قصر کوي په مونږ کې مونږ قصر داونه چې کوم څلور رکعات مونږ نه دي کوم از بخیم نه ما ځګه زما خوستن له بای کی سلور په ځای ودورا کا تکه او چکم دورا کا تی زیادری رکات اس مونږ نه وا پورا پورا کې لکه سار مونږ دورا کا د میدان چې یو رکات وک ما خام مونږ سه درې رکات لري نو هم پورا کې درې و پورا رکات نه کې ان خفتم ایفتنکم الذین کفروا پیرے گئی تاسو چو فتنہ کے بواچیں تاو لرعا کسان چاہی کفر کرے نو قصر کوئی اِلَّا الْكَافِرِينَ کانو لَكُمْ عَدُوًا مُبِينَا یقِنًا کافران دستا زرپا دشمن کارا کافران تاسو دشمنان دي اې دا اراده کې تاسو ته عذاب درکې نو تاسو قصر کوي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم دعات کی طریقہ دا منسی کر گئی حالت دا جنگ کی میدان دا جنگ کی منس کے نو بکم طریقہ ہے کہ دا منس وقت شنو چھ طول منس توجرے گئی کافر بل بانی حملہ کیو پہ یو ظلبہ دی ختم کی نو طریقہ دا کئی منس بسنگ کے وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وكلت يتبدي كين وفس كود دي الفار مزد جمع إشارة دا أحميات نمزد جمع تا ذكا حالت دا جنگ كم دا سي وكي دي شي يو يو كس دان لبوتي لان دي ودري كي ويكي دا ورطا نوي دا جماعت خيال ساتي جمع سر مزد كي تا نفلتقم طائفة منهم معكا پس او دی دی گی وڈل دائن استاثر او دیو خودو اصلیتون او دینسی او اصلی اخبلا موز بانده اولار دی زان سر اخبل مشین غاڑی کئی و اصلی دار سو سا دی غاڑی تیری اچیلی لری کئی دینا بای دار سا جدو پس کلا چیئی سیدو کی ذکر دی سیدی دی مراد دینا پورا رکات دی چی یو رکات دی امام سر او کو فَلْيَكُنْ مِنْ وَرَائِكُمْ بَشِيرًا دِشَاتَ سُنَا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ أَوْرَادِ شَاعَ بَلَدَ لَجِمُنْجِ نَكَلَ بَس مُنْجِو کِي اسْتَاسَرَا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرًا وَأَسْلِحَةً أُذِنَ شَاعِ سَامَانَ لَبَچَاو قَلَوْ وَأَسْلَخْ بَلَا آيَةُ قَل د بچاو سامان او وسله راونی سي یو د الذين سرا وجه ذکر کوي جواله دا طریقه د صلات د مز د پاره د جنگ کې اادار مثلا لخر کې دې شل کسان دي یو دا امیر دي او مون سره مز د سفر مز ده لکه د جهاد د تری لري تری دي دا شل دیو کی چې امام درا چې و دې درېږي امام دې جمع ته دې و درېږي پاشلو کسانو کې د لسرا چې دې امام بس دې نه تو تړې امام بس دې شاته و درېږي امام چې آبا مسکې نیت به تړې الله اکبر چې کله یو راکات ورشې سیدی وشولې پس جدو سر اتمام در رکات رازی رکات برا شو نو دا کم کسان چې په امام پس اولاد سلام بگرزی نو وصلخ و ارسا دا دی رو رو لاد شی او دفاع دی کئی دی او دی دریگی چی دشمن دا خیال نشی چی دا طول غافل دی او کم چی اولاد دفاع دی پارا آغی دی را شی امام پس دی نیتو تڑی دی دی میو رکاتو کی چکله دی اور کاتو کو نه امام را کاتین پورا شو دوارا کاتا سلام دی اوګل ز امام اوس دی اولنې دلی می اور کاتو کو دی دیم می اور کو به دوا قوله دی بس کوي اوس دیم یو قول لارې چې دی دا دیم ډرا چرالې امام سره یو را کار لاندې کړې لري اده امام سلام اوګر داو نه دی په دغه ځای باندې یو را کات او کې اوس ربل نو دوارا کات وې شي دا مسبوقین دي عادت سي دي کوي او رکعت نه تر یو امام سره یو لاندې کو او بیا دې سلام وګرځي نو دوی دوه رکعت پوره شو دوی د لار چل ته ودري غوا ولا نه ډله چا لاحقین دي لاحق دي دوی لکه چې موږ کې د تصوعد لایق شي دغه د راشي او اې د خپل موږ پوره کی دوه رکعت او دایم شي یو دا طریقه ده دمه دا طریقه راځي ايو رکعت کړو آئی تریو نو بیا آبرا ڈالا رالا دویم ڈالا آئی او رکاتو کن نو چی او رکاتو کن نو دیدی دویم رکات دینا کئی دیدی لارشی لارشی حل تا دیو دریگی آولا نی ڈالا دراشی آدی او رکات منز دیو کن چی او رکاتو کن نو دا آل لاحقینو دا دو رکات پروشو سلام نیو گرزائی چی کلی سلام او گرزاو نو بیا دا دویم ڈالا یا بل رکات زان لگو کن نو دیو هم دو پروشی دا دو طریقی نی اوس دې لپاره څه علت دی؟ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اصلاتکم وامتیاتکم. وخیا کسان چې کفر کړي دا چې غافل شي تاسو او اصلو خپل نه د سامانونو خپل نه دای دا کوخره چې تاسو غافل شي ویمیلون علیکم میله واحد حمله به وکړي په تا باندې حمله په یو ځل ټول به په منځ ولاړ وي یو حمله به باندې وکړي نو یو گزار به شي ټول به ختم کړي د دې وجې نه تاسو مونځ کوئ نو دا درې قوانین نه کوئ حکم دا چې مونځ باندې ودرېږي نو وسله به نه لګي ولی اخذو حذرهم واصلاتهم ځان سره به دې مونځ کې وسله غاړې ته اچوي غاړې کوي به ماشین به ټوپک به تومانچه به دا شي نه ولرې کوي نه اوس دا شی چې ته مریض یې ناجوړې ټوپک ماشین نه شي چوتولې یا داسې تیز باران راکې چې ماشین وسله نه خرابوي وسله لري کې نو څه ګناه شته او کنه شته نشته ولا جناح علیکم نشته به تاسو باندې څه ګناه ان کان بكم اعظم مما تل کوي په تاسو باندې څه تکلیف د باران نه یای وي تاسو مریضان مریضان وي تاسو ګناه در باندې پس کې نشته ان تزو اصلاتکم دا چې کې دی تاسو اصلخ بلا او خذو حذرکم او اونی سی سامان دا بچاو بل ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا یقیناً اللہ تعالیٰ تیار کرے دے کافران لرا عذاب شرمان کے دل دا مراد دا عذاب نا اغا عذاب دا مغلوبیت دا کافر دے کافر با اللہ تعالیٰ مغلوبہ کئی ادا لویز ذلت دے آر پارا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم پس کله چې پورا کوي تاسو مزلرا پس یاد وي الله لر په ولاړو په ناستو پاړو خونو پر باندې الله یاد وي وعزت مان انتم پس کله چې په آرام شي تاسو خ په آرام مند شي باقیم الصلاة پس قائم کی مزلرا اِلَّا الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا يَقِنَ الْمُنْشِئَ دَ وَمِنَ الْمُؤْمِنَانَ بَانِ پَرسلے شے بخپل خپل وخت کتاب من پرسلے شے موقوتن وقفو وقبان لے اللہ مؤمنانو باندې مس پرس کرے دے وقفو وقف دگی اشارہ دا اوقات الصلاۃ اجمالاً او قران کریم اجمالی اوقات د منځونو ذکر کوي زې په دیوان دي یو ځما کې تیر شو سورې بقره 273 شمات کې حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين 238 سورې بقره کې دیم دا ده ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دریم او سورې روم کې سورې هود کې براشي 114 شمات سلورم سورہ بن اسرائیل کی مراشی آتا ہوئی آئی مات دا 78 نمبر آیت پینزم سورہ طواہا کی مراشی یوصل دیر شم آیات دے او سورہ روم کی مراشی واللسم اتلسم آیات چیدائین اجمالی اوقات دمنزنو آمالمی گی اللہ سورہ دکانا للمومنین کتابا موقوتا یقین المنشه داده پرسله پو ممنانو بانده پرسله شوه وقت پو وقت دا خپل خپل وقت بانده پرسله شوه ده او منش پو خپل وقت بانده کول دلوی عبادت ده عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی ویمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نت پوسو کن عبادتونو کی رتول نا بہتر عبادت کمیو ده وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اصولات و علا وقتیہ کیا اصولات و علا وقتیہ منسکل بخپل وقبان اللہ بہترین عبادت دے وَلَا تَهِنُوا بِابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ دیات کی بیعت ترغیب ورکی جہاد طرف تو صرف منزون تونکار نوے ذکرون دی و منزون دی اغه هم که هم ذری او کافران بملټه او سستی مګوي پلټول د قوم کافرانو کې القوم نمرات القوم الكفار ده ان تكونوا تعلمون اذا تاسو زخمی کیږي یقینا ايقوم زخمی کیږي لکه څنګه چې تاسو دردمن کیږي تاسو دردونه راځي تعلمون تاسو دردمن کیږي نو فینلم یعلمون بس یقینا عین دردمن کیږي لکه څنګه چې تاسو دردونه راځي چې تاسو خوږیږي دا کافرون خوږیږي سره تو خوګې درو سره دردمن کې درو زخمی کې درو آی بهم د جنگ نه لمر کې او ته ثواب مې ملاويږي وترجون من الله ما لا يرجون اتاز تم مې ساتې د الله ثواب دا سچای تم نه ساتې تاسو زخمی کې په زخمونو ته ثواب ملاويږي آی زخمی کې او پای زخمونو باندې ثوابونه نشته بلدای زخمون نه چې کوم وینې به شهید مجاهد او خوشبو والا وینې حدیث کې راځي دا د وینونو په قیامت پر دا وینې بدل نه زخمون نه بداري وای دا سي اللون لون الدم وريح المسك دا رنگ د وینې رنگ چې او د وینې په شان به خدای بوې بچي خوشبوې به د مشک په شان وای وكان الله عليما حكيما ودلا طلبوا حكمه ولا الا انزل اليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما راك الله ولا تكن للخائنين خصيما بده جاتم حكم ذکر کوي چې فیصله کوي نو الله په کتاب او په سنت نبی سره کوي او هغه فیصلو کې بیا د مجرمانو طرفداري او وکالت مکوي مجرم سړی رندا طرف نه دلایل مو وکالت د مجرم مکو عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا نقل کړ تفسیر سراج المنیر کې چې دا یو منافق تومه تبن ابرق دا انمو تومه دا انمو تانو من شری تبن آی وزر زغره د خپل گاوندی نه پټه کړی و دال گاوندینو قطاده تبن نعمان دا انم بیا دا زغره چې دای په یو تیلې کې یو چې په تیلې کې وړ پراتو پټه یې کیوا نو د دې کله پټاګلل په من دبانې خو دې تیلې ته فکر نو دا یې نه وړ په لار باندې روان دی دا او دا وړ لا تیلې نه وایي تر دې چې یو کور ته ورسېدو بیا دا زغره را واغسته او زید سره کې د زید اسامی دا يهودي و اته دا زما زغره دا کې دا یته په سوې دا زغره چا پټه کړې ده نو دا ته مطلب نه به رقم منافق پټه کړې ده دا کور الټول دا تعالی شو واغسته شو نو هغه سره هو نه او چا سره یې کیو دا قسمونه کول چې ما خدا نه دا اخسته ما کلا اخسته را صاحب او پرې خود چې کله پرې خود نو دا اثر او وړ چې کوم ځای باندې به درې ودا چې دای په اثر او په روان شو روان شو چې کله تلل تلل تلل نو کور د دایو دي تور چې دل دسه تا دې دا را روان کنه ویل السلام قال را اوستو دیو دیور تو ویل داس غره ما الله پټه کړل دا ما ته مې تم نو بیرق را کړل او پټه کړی ظاهر کې داس غره دا یو د سره مندل شوی و او تا تو ما منافق قسمونه کول اراده دا او شو نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې دې منافق د يهودي د الله اسکټ کې اغلا یې کړل اغلا منافق کړي او الله د آیاتونو را نازل کړ چې اغلا دې نه کړی بل خیانتګر کړی ان انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما راك الله يقين الله ذلك الذي متعد كتاب الفارق قول الحق ذير فارج فيصلو كي فمن دخل كي پاس كي جهودري تا الله تعالى فيصلو كي دایو فائدہ یو مقصد د انزال کتاب ده د الله کتاب یو مقصد دا چې د خلکو منځ کې به دې کتاب فیصله وشي او دا مقصد د ټولو کتب الهیو چې څومره کتابونه مکه تیر شوی دا ټولو مقصد دا چې راي اجرا دای د احکاماتو وکي پای باندې په سره کې د ټولو کتابونو تقریبا دا مقصد لکه د سورۃ البقره 214م آیت کې تیر شوی چې د ټولو کتابونو مقصد دا چې د پای باندې په سره یو شي وانزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فسرعوا لك الله تعالى پیغمبران زیر ورکون کې ویرون کې او راوي له دا سره کتاب به قصر در پاج فیصلو کې ممن دخل کو کې ليحكم بين الناس د ټول کتابونو مقصد دا دی چې پای فیصله کې د دین علی اول مقصد د الله کتاب درالې غلو اعلی استل د کتاب دی سیدی تلاوت بکې هغه دا مقصد سورې بن اسرائیل او سورې شپږم آیات کې ورآشي دا غبل مقصد د کتاب چې آیات دی تشریح کول درې وضاحت کول خلقو ته خلقو ته دا کتاب بیانول هغه دا مقصد د دې سورې نحل کې راشي څلور سلوې اجتماعات کې چې دا به خلقو ته بیانې دارنګه سلور شپیتم آد د سورې نحل کې سلور څلويخ او سلور شپیتم دارنګه بل مقصد دا چې یو سړی ته زیره ورکه په نعمتونو سره جنت نعمتونه دا د الله کتاب نو ته بیان کې زیره ورکه د کتاب سره دارنګه چې خلق یې نو باندې کتاب سره یې له یر ورکه نو باندې کتاب سره لکه دا سوره کهف بیم درې آیات کې راځي قیم الیوم ربا سن شدیدا من لدنه دا رنګ سوره شوارا درې نوې آیات ده 93 او سوره فرقان اول آیات دا رنګ بل مقصد درې کتاب دا چې خلق د تیارونو راوځي رڼا طرف ته جہالت کفر شرک بی دینی زلالت ختم شي دا قرآن مقصد ده بیدینی زلالت شرک کفر بدعات رسومات رواجون در الله و کتاب سے ختمی لکه سورہ ابراہیم اولانی آیت کے لیے اخرج الناس من الظلمات الى النور بل مقصد در الله کتاب دار خلق پہ انصاف بانے قائم شی خلق انصاف شروع کی لکه سورہ حدید 15 آیت کے ولا تكل للخائنين خصيما مکه در پاره د خیالت ګر طرفګار واستغفر الله وبخنا غوار الله یقنا الله دې بخنا کوم کې او رحم کوم کې ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم او جګړه مکو دای کسان نه چې نقصان کې اچلی دي ځان خپل خپل نقصان یې کړ منافق دې ان الله لا يحب من كان خوانا ناسما يقينا الله تراجي من كيدا چا سره چوي خيانت گر گونانگار خوان صفت کی اشاره دا غلا دا اتا دا غیر امانت نه انکار کول ته اشاره دا او اسیمن دې صفت کی اشاره دا دې ته پاک دامنو باندې بدنام مو لګولا دې توحمت دوه کارونه وکړل یو دای چې غلای کړو ودانه انکار وکړو امانتی کې به ایمان لګي ځکه خوان لاړ اسیم کې اشاره دې تر دې پاک دامنو باندې بدنام مو لګول ته ریو لگاو دلای نه باس ځلانو وي یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو ما هو اذ يبيتون ما لا ارضى من القول ځان پټې د خلکو نه نشي پټې د الله را د خلکو نه ځان پټ کې خدا الله نه وسنګ ځان پټې او هو ما هو د الله تعالی د دې سره اذ يبيتون کله چې دی جګې کوي یا کله چې دې شپې تیرې اذ يبيتون ما لا يرضى من القول فاجنيك وكي الله تعالى وينانا لار زمین القول الله نفذ یو دی بای خبر باندې جرګه کوي پایش پته ری وکان الله بما یعملون محیطا او د الله پایمن دې کوي حادثه کوونکې هان تم ها اولای جادلتم فی الحیات الدنیا تاسو خلکو جګړه کوي د دې ترمن له ژوند دنیا کې نو څوک دې چې جګړه وکړي د دې نه په ورځ د قیامت بلکې څوک به وي په دې باندې ذمہوار اما یکون علیهم وکیلا بلکې څوک به وي د دوی ذمہوار وکیل آچا ته ویل کی چا د کار اوس پاللې شي دته وکیل ماندا چې څوک دې چې عذاب او عذاب د الله او حساب نه وي بچی دا چې څوک ستر چې دی د الله د عذاب او حساب نه بچی مې عمل سوء او یظلم نفسه چا چې عمل وکړ بد یا ظلم وکړ خپل ظالم علی بیا بکره او تر الله تعالی نه بد عمل وکړ یا ظلم وکړ ثم يستغفر الله بي بخنا غارد الله تعالى سره توبه نه توبه مسر و باسي نفس استغفار نه مراد بلکې استغفار کې بده گناه پر غدل ومي لکه یو سره خپلوان نه استغفر الله استغفر الله وي گناه پر دین دا توبه کذابینو د دروژنو خلکو توبه نه دلیل سائلین کې را به بیسین نقل کړي الاستغفار بلا اقلاع توبه الكذابين استغفار بغیر د پریخودل د گناه نه دا توبه دروغجنو ده ثم يستغفر الله بیا بکره غواړي د الله نه سره توبه یجد الله غفور الرحیم بیا وځي الله را بخله کوونکی او رحم کوونکی ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما او چاچ اغلله یو گنا یقینا سزا د کسب د د چې على نفسه په نفس ده دا کومه گنا چې د کل دا سزا د په نفس ده وكان الله عليما حكيما او د الله تعالی په حکمت والا ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا او چا چې وکړلې او خطايا ګنا خطايا وکړلې ګنا وکړه خطيئه د عام ګنا ده که په قصره یو کې بغیر د قصد او ارادې نه اسم دا خاصه ګنا چې آی کلی وی بل قصد او اراده ارادي او قصره یا خطینا مراد چه یا گناه ده صغیره وڑا گناه او اسم نمراد چه یا گناه کبیره ده غط گناه ده گناه اونه اکلل سم ایرمی بی بریل بیا بدنام کی پایس را پاک دامن ایرمی بی بریل گناه پا خپلا کلی و بیا دای تحمت تورو لگی پا پاک دامن مانده فقد احتمل بوتانا و اسم مبینا نو یقینا پور تکلا دلوی و بدنام و گناه کارا وقت گناه چه تکلا ولولا فضل اللہ علیک و رحمتو او کچر تنوی فضل اللہ بتا بلنی و رحمت دا اللہ فضل نوی و رحمت دا فضل نوی مراد قرآن دے اللہ قرآن نوی ذکر کرے رحمت نو مراد دے عصمت دے زلالت نو اللہ گمراہی نو بچ کرے تو اللہ قرآن نو ادھر کرے عصمت دے زلالت دے گمراہی نو بچ کرے یا فضل نو مراد چے عام و وحیدہ اور رحمت نو مراد خاص آیاتن و وحی کچر تو بتاون اللہ تعالی دا عام وحی نوی کرے دا خاص ہے تو نے در کے لحم طائفۃ منه یا فضل اللہ نہ مراد ہے ا وحی جلیل قران دا وحی جلیل اور رحمت نہ مراد ا وحی خفی دا لحم طائفۃ منه نقوا قلب کرے ویڈرے دا نہ یذلو کدا کی پتا کی تعالی اللہ فضل دربانے نو ای دستا خدا کی لو کوشش کرے او ما یذلو الا ان کو تو ما ذرو نہ کمے سے ان کو را کہیں دی وہ خپل دان لو دی زرا نہ کہ تا دین سے صحیح ہے اسلام کا دیجراکم کوشش کنو زان گمرائی که دیتاز درم نشیل دوله وانزل اللہ علیکل کتاب والحکمت وعلم کمارم تکون تارم رالی کرد اللہ فتاوانی کتاب والحکمت و فیدل سنت درد او کودر کرد تازر آزو جی تپل فیدل دسو کودر کرد امام قرطبی رحمت اللہ علیہ من الشرائع والاحکام اللہ تا تاوات کامات کودری جیتا پایوان نیو پوئی دری دلتا ما لفظی ما اگر چه وزا دپایو دنمون شوئی دا آئی استعمال دا خصوص دپایوان کی قدر دا قرطبی من الشرائع والاحکام من خصوص معنی خستی دا وکانا فضل اللہ علیکا جنو دے فضل دا اللہ تلا بتا بندلوی لا رمضور بفضل لا خرابی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقت لو معروف او اسلام بین الناس نشتر اس خیر پاڑیر و جرگو دلی کے پاڑی اس خیر نشتر الا من امر بالصدقت الا نجوا من امر بالصدقت الا نرس النجوا مقدر دل مگر جرگا او جحکم کی پائے گئے فصدقہ باندے یا معروف باندے نکال باندے او اصلاح من اللہ دے یا اصلاح من دخل کو گئے دا صحیح جرگر چکا جرگر پارد امر روشی بصدقے یا پارد معروف دے نکال امر دے پارد روشی یا پارد اصلاح ہو جی بین اللہ دا دری خاص دا صدقہ معروف و اصلاح بین الناس ذکر اعمال جدی دا بیا اعمال متعدیوی اعمال متعدیو کی بیا بیا بیا دا ایسال دا نفی دا پارے غیر تا دا نفی و فائدی دا سول دا پارے ایا بر دا پھر ضرر دا پارے اپا عالم تعدیت دو قسمانی یو لی ایسال نفع چاہتا فائدہ رکھتے دن دچان نقصان دفکے نقصان نے بچ گئے بیر ایسال فائدہ رسول دا دو قسمانی یا با جسمانی وی یا با روحانی وی جسمانی فائدہ ترسے آتا لکا امر بی صدقو کے صدقو کی جسمانی فائدہ او کار روحانی وی لکا معروف چو نور نبی حکم ورداؤ کی او یا بداور دفار دفر ضرر وی نقصان ختم اول دفار لکا اصلاح چو رسول اکول فمین دخل گو گی ومن یفل ذالک ابتغام رضات اللہ فصوفن وطیح اجران عظیما او چاچ او بلا کار دفار در تورن فمن تیاد اللہ فصور غفور عطا جردیوی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى دي آيات کی تفویض ذکر کئی آ مخالفین سنت یہ سورت نبی سنت نہ خلاف تے ہدایت پارا تفویض ہو اچھا جی خلاف ہو پیغمبر خدا نا جس کا شے دیتا ہدایت ويتبع غير سبيل المؤمنين وروان شبيد الارض المؤمنان لفضلاء الارض المؤمنان نجي داشان آل سورة البقرة يصدر سلوك يتن شوى يصدر يالي سلاتا السورة آل عمران يوصل لسم آيات پیغمبر خلاف دي المؤمنان وفضلاء وروان نجي دلتا المؤمنين سوق دي ومنان دلتا دی آر صحابه دی صحابه اللہ رفی دی اتباع دا رسول جنہ دا اتباع دا سنت دار دا سنت طریقی ورمانی اور اتباع دا ممنان جنہ دا اتباع دا جماعت دا اتباع ممنان اتباع الجماعت چاہ دی تابداری اکر دا سنت اور دا صحابه وذاك سي اهل سنه والجماعه ده فهو من اهل سنه والجماعه نولي ما تولى نو ابو دلرا ما ها ترتا تولى دي دعوت اوري او طرف ته واړو کوم فاده دا وړې دا ونس دې جانلو دلنه بدل جانلو ته ډېر بدل ورګېدو دې استاد مشیرا ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مکه سر رب دار چې مکه دایل رسول خلاف بنکه نیو په خلاف د رسول کې شرک کول دی الله تعالی سره شرک بنکه دا شرک الله ماف کړي یقینا الله تعالی دې بخشش نه کوي چې کوم له دې سره ما په کې راځي ما سوا د دې چار جوړې شرک ناروا الله وګړي نو ماف کولای شي ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا اجا چې شرک وکړ الله تعالی سره نو یقینا ګمراه او ګمراهی لږ سره د حقنا زیات ګمراه دا شرعات دی صورت اتو سلوه اسلام آیت کی متن شوئے دے ان اللہ لاغفر و یسر کبی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء و تتمت آیت بدل و من یسر باللہ فقد افترا اسم العظیم آیت تتمت آیت فقد افترا اسم العظیم دل دوی فقد ظل ظلالا بعید و جد آیا دوڑی و شرع آیتون دیکھو تتمت آیت بدلی لکه اتصل ویتم آیت دکم دیا ببارد آلی کتاب کرد آلی کتاب کی و آلی علم و علماء آئی درو جوڑل پا اللہ تراغن لے و آلن امکان یفترون آل اللہ ندیو اینیو ایل فقطیو ترا اسم العظیم ادا آیت بحق دعوام کرد آئی درو جوڑل پا گمراکی ویڈیر زن ای دون من دونی الا این آسان دین را ولی ما سوا د الله تعالی نه ورخذې من سات را ولی یاد بار کې خپل د اجرات مختص ده خاص ده باچا پورې چاہے د اناث بندگی کول او خدا پیرې دای بندگی کول د بال بوت دای بندگی کول یا دن قول لائے چه انا سرنا مراد ملائک دے لیکن دن مشرکان و آئید ملائک و مندگی کون مشرکین بالملائکہ و آئید دویل خدیب ان یو سوال لائی چه ملائک خدا چه مخلوق دے چه آم موصوب بی الزکور و لونو سندی نا یہ تصوب نل شوی لے انو تصوب شوی لے ملد اللہ یو مخلوق دے تو انا سرنا مراد سیور دویل نزل تو انا سیور دویل بنا پزا میں باطل دائے مشرکان و باندے دا ازام و گمان داو اکا سور نجم و اجتم آیات و صحفات یا صدیق و اندوستم آیات نا اما رمیو دا زحاق رحمت اللہ علیہ نانا قلنی اللہ تردیب کی دعایت نظرین چیو طرف دفاعیت تاسو معنیسات و ایچی خزی دی اول طرف دے بن لگی تو ان خضر لاد عبادت لائی تھی درم قول لائی چھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا الا اناث ما الا اصنام دین را مل کے ما جو عاد اللہ ما صرف بتان سرورم قال دار تفسیر دال مسیر کو عبد الله بن عباس جنورا اناث المراد اموات دمڑی دین را مل کے ما جو عاد اللہ تعالی ما مڑی وا مل تے تشبیہ چہ دا بعجز کیا لکه سرمی چه خدی و عاجز و مخلوق دینو دارنی دا مڑی معاجز دی سنشی کولی دویم داری چه دی معامله دای مڑو سرده پشان دخوزو بانده و لکه سرمی چه یادان خیسته که شالونو بانده و خیسته جامو بانده دیمان پای زیادتونو بانده خیسته خیسته سادره و جنده و درستیدونو خواهر کلی معامله و سرده آئی و نزکیو تینا سویل و ایدون الا شیطان مرید و دین را بلیم و شیطان سرکشا تیرا شیطان پتی بندگی خوشاری کی تیر غیر اللہ بندگی کی گئی لعنه اللہ وقال لا تغیزن من عبادك نصیبا مفروضا لعنت کر اللہ تلا پتبان دے ہوئی دو خام خانی سم بدبندگان حسان حسام قررا نصیبا مفروضا مال بشرکیم ای بز بشری بیا تخوما وانا غزل لو نو خامخا گمراهی درا بلند دیرا گمراه کو نو مر دعوت دور کو زلال گمراهی تا ولا امن لي النوم ومذربكم دي تاول امر النوم قام خاكم بذيوتا امر بكم ديوتا ولا يبتكون نادار الانعام فذيب بريكي ابو غنا سارو انا اور ابو غنا بريكي ادار الشيطان يدور زكستكما يديو بين الحيوانات والدنگور بغور بكثير دغير الله بن بن بريدي سوره المائده وصل دريم جلاله تفصيل لازم ولا امر له ما فهمه حكم بكم ايتان قد بدل بدي جوړك د الله تعالی ويغيرن خلق الله ا جوړك او پیدائش د الله بیا بدل کی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای خلق الله نو مراد دین د الله تعالی دین د الله او بدل کی دین د الله تعالی وسن بدل به تحریم الحلال او تحلیل الحرام الله یو شی حلال کله دې نو دې حرام کی یو شی الله تعالی حرام کړی دی نو دې باید حلال وای زر طلع تفسیر حقانی بیان قران کې لیکي بیان قران ثاني شو او تفسیر حقانی کې ولا یغیرن خلق الله نو پس دې بدې پیدائش الله تعالی به خلق لحیته خرول زګیره سره شیطان داوی جذبای د حکم کو نو دې بدې پیدائش الله تعالی پیدائش د الله بدل کې الله یو څن پیدائش له دای بدلې ځا دریو پالای چې بلواش مې الله یو غیر نا خلق الله پس بدل دې پیدائش الله تعالی په وش ما خالون له ګول سره کڅې خالون له دې تندې باندې سره باندې رو باندې لا شنو باندې انا جایز ومن يطل شیطان ولی من دون الله فقد خسر خسرا مبینا اچا جوړو شیطان له دوستانه باندې ما سوال الله نو یو تل دوستانه شو تاوان کار سلام یعذ وعده کې سره دا سوال بس کار ته پېست کړي دا سوال واده سره کوي ويمنه هم امیدناته دیوتا چې دغه ژوندۍ د حساب نشته سو لازمانه شیطان ته نو امیدونه وړاندې کوي وما يعدهم الشيطان الا غرورا وعدلك دروس الشيطان واصرف دوكا لا دوكا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ذاك سان زيد ورطور دي جهنم دي ونبا بمزري دعنا زيد التيكتي رأي زيبين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا آکسان چی ایمان دی روڑے عمل لیکنی نیک داخل بکوائی لر جنتون تجیبائی کی بلان دی دائی نوری ہمیشہ بھی پائی کی ہمیشہ وعد اللہ بی حقا وعد اکل اللہ ترا وعد حقا حقا صفت دی موصوب مقدر مر وعد اللہ وعد حقا ومن اصدقو من اللہ قیل او صوب دیری رشتنی اللہ بواد اکل کبرکی صوب نشتنی ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا آية الختاب للمشركين إمام السبي رحمة الله عليه الختاب للمشركين عنوان دا آية سيرة تعميل دا أحكام ودى الله أحكاماتهم من بترك المخترعات كم مخترع أوزان نجور كلاسين سيزونا دينا أفريده یعنی سبی امانی گرنے دین اور جزا موقوف و خواہشات استاسو ولا امانی آلی الكتاب انتا خواہشات و جزان و آلی الكتاب مئی آمل سوحن لیو جوی چاچو کو عمل بلن بطلب و ارکنشی دترائے سوحن نمراد شرکن شرکی ہوگا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وبيعون مزيد ولا رما سوى الله أن نسوك دوستا ونسوك امدادي ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ذكرت كفا جاهلية بند أي دار جاهل مؤنثات سدي دمر حقيرة وكمزور غنري دی به د نیک عمل د بدلې له محرومې غنلې دی اړو لایق نه الله یو چا چې عمل وکړي نیک عمل نه عمل وکړي من ذکر یوم سا کان نر یو کس ویو دا مومن وی مسلمان دی عمل یو کو پس دا کسان داخلی و جنت دا و ظلم و نکلیشی بری و بانی پم اقدار دا داو دا تجوری دا آڈو کی نقیر آڈو کی طویلی کی جر تجوری پشاوان دی دا آڈو کی پاشاوان دی وڑو کی دا دا کنائی دا قلت نمامولی شان ظلم ممین کی گی ومن احسن دینا ممن اسلم و جول اللہ و محسن مشرکان چیرے داری کتابنا ای دین غنور د خپل خواهش مطابق دین بیا ته ویل چې کوم بدای خواهش الله دای ترتیب ته وخت سره دین ذکر کوي چې کایسته دین کوي او ده اوسو د کایسته بدین کې دا چانتا به کې انسان خپل الله تا اسلم وجهه ما اخلص دین او لله او هو واحد عبد الله بن عباس رضی الله عنه اسلم من اخلص وجهه ما دین او لله محسن من واحد اصول چې خالص کې دین خپل لقات الله تعالی واحد وتبع ملت ابراهیم حنیفا او تابعداري کړی د ملت ابراهیم علیه السلام تابعداري وکړه د ملت ابراهیم علیه السلام په دې کې مراد په مشرکان باندې چاہے خپل نسبت کړی ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته خپل نسبت کړی